mówią chęki o życiu nawija i o tym, że sprosta, że kobieta go wspiera, a on spełnia się w roli ojca. O tym, że jest solidny jak skała, a kiedyś się plątał. No i że od problemów to znala, bo spokój cenniejszy niż forsa. A ty byś wolał przygody, chciałbyś zobaczyć, co rzadko oglądasz. Dlatego jarają cię samochody, szybkie kobiety i złoto lub tombak. Słuchaj dzieciaku, za moich czasów zobaczyć gdzieś trzeźwego ojca, co wszystko ogarnia i dobrze zarabia i pomóc gotowy, to jak widzieć jest jednorożca. Widziałeś gdzieś jednorożca? Wiesz, jak takie stworzenie wygląda? Całe życie byś pewnie roztrząsał, gdybyś zobaczył gdzieś jednorożca. Ja wstaję rano i widzę go znowu, za każdym razem, gdy w lustro spoglądam. Będę chwalił normalność, bo dostrzec ją kiedyś tak trudno jak jednorożca. Mały jedzie na rowerze, jestem z tyłu, on się pyta, czy go będę trzymał, jasne. Wprawdzie puszczę go, niech jedzie, lecz dopiero gdy zobaczę, że to jest dla niego łatwe. Z ławki wsiadałem na wigry, byłem za mały, nie jeździłem nigdy. Starszy kolega się patrzył, bardzo się bałem, lecz przyznać się było wstyd mi. Jakoś ruszyłem, obijając murki. Dzisiaj duma mi miesza się z traumą, bo takich zdarzeń co być nie powinny. W życiu mam setki, to była normalność, dlatego czasem w to wszystko nie wierzę, że dorosłem sam do roli ojca. Choć to może być zwykłe dla ciebie, dla mnie jakbym widział jednorożca. Widziałeś gdzieś jednorożca? Wiesz, jak takie stworzenie wygląda? Całe życie byś pewnie roztrząsał, gdybyś zobaczył gdzieś jednorożca. Ja wstaję rano i widzę go znowu, za każdym razem, gdy w lustro spoglądam. Będę chwalił normalność, bo dostrzec ją kiedyś tak trudno jak jednorożca. Widziałeś gdzieś jednorożca? Wiesz, jak takie stworzenie wygląda? Całe życie byś pewnie roztrząsał, gdybyś zobaczył gdzieś jednorożca. Ja wstaję rano i widzę go znowu, za każdym razem, gdy w lustro spoglądam. Będę chwalił normalność, bo dostrzec ją kiedyś tak trudno jak jednorożca.